Možno, že si poviete. Možno pomyslíte. Bratčanko je veľmi... O, bratie, jesteš taký surový. A povedal som nie. I povedal mi poprostu nie. Nedám ti ani k modlitvám slovo. Ja nepoprošu ťa o usluge do modlitvy. Ani svedectva. Naveď svedectvo. Lebo pre mňa sú nehodnoverné tvoje poniaž svedectva. Poniaž dla mňa nie som také vartošťové tie svedectva. Pretože nemáš zodpovednosť za život a za prácu. Poniaž nemáš odpovedalnosti za życie i za práce. A ty nemôžeš. Nemôžeš mať zodpovednosť ani za toto spoločenstvo. I nemôžeš vlastne mať odpovedalnosti tak samo i za tú spoločnosť. Asi tak o pol roka na to si našiel prácu. Pôl roku, trvalo pôl roku za ním znalaš sobie práce. A ja som ho nepustil k slovu. I ja ciągle po prostu nepozvalałem mu naučať. A nedovolil som mu, aby sa prejavoval v zbore. I nepozvalałem mu, żeby po prostu v jakýś sposób przejawiał się w zborze. A jak začal pracovať? A vtedy, kedy začal práce? Ešte aj vtedy som čakal 3 mesiace. Ešte vtedy čakałem 3 miesiące. Či ho nevyhodia odtiaľ? Či po prostu nevyrzucą go stamtąd? Či bude zodpovedne pracovať? Či będzie odpowiedzialnie pracował? A keď si ho tam nechali? A jeżeli po prostu został tam, tak som mu povedal. A więc powiedziałem do niego: "Pripraw si k modlitbám." Przygotuj słowo usługę do modlitwy. A on slúži. I on usługiwał. A ja vidím, že je vďačný za to. I vidzę, že je po prostu vďačne to prijal teraz. Teraz už úplne inými očami to. Teraz už patrí na to zupełnie innymi očima. Má návyk práce. On po prostu zdobył ten návyk práce. A má určitú zodpovednosť. I odpovednosť, kde žije. I odpovedalnosť za rodinu, v ktorej žije. A viem si predstaviť, že môže mať zodpovednosť potom aj za tých ľudí. A potom môže sobie vyobraziť, že taký človek môže mať odpovedalnosť za ľudí, ktorí mu sluguje. A ja tak vidím, že Pán Boh skutočne vie požehnať tých. I vlastne tu z toho vidím, že Pán Boh potrafí pobogosloviť takých, ktorí teda duchovne ich vie požehnať. A więc mám na mysli duchové bogoslovenstvo. Odhaliť im tajomstva Božieho slova. I čili odkryť pred nimi tajemnice slova Božego, ktorí majú vzťah práci a k životu. Pred tými, ktorí majú stosunek do práce i życia. Ktorí majú vypestovaný vzťah k zodpovednosti. Ktorí majú taký už vrodzony, či jakby no, nabyty, vypielęgnowany návyk do práce. A vzťah k zodpovednosti. I stosunek do odpovedalnosti. Lebo iste ste si všimli, ponieważ na pewno zauważyliście, že keď vám rozprávam Božie slovo, že kedy naučam vás ze slova Božego, tak to sú veľmi praktické veci. To, co do vás mówię, jest bardzo praktyczne. Že to nie sú len teoretické. Že po prostu nie tylko teorie do vás mówię. Že vám hovorím veľmi praktické veci do života. Že bardzo praktyczne rzeczy po prostu wskazuję vám ale do viete, życia. Čo je to? Ale či viete dlaczego? Lebo ma Pán Boh položil do životnej práce. Ponieważ Pán Boh po prostu v tej praktice mnie postavil. A keď som trhal tú burinu v záhrade. I kedy te chvasty vyrywałem v tym ogrodzie. Tak mi povedal, taký je hriech. Povedal do mnie, to jest grzech, Aleksandrze. Tak to ťažko. Tak. Musíš trhať von hriech zo svojho života. V taký trudný spôsob musíš vyplenit grzech ze svojho života. I po prostu v praktice poznałem. Na kolena som si musel chraknúť, aby som niektoré buriny vládal vytať. Na kolana musiałem uklęknąć, żeby niektóre chvasty potrafiłbym wyrwać. A tam hovoril ku mne Boh. I v ten spôsob Pán Boh do mnie przemawiał. V praktickom živote jedná s tebou Boh. V tym życiu praktycznym Pán Boh po prostu z tobą pracuje, czyni. Ale keď nie si v praktice. Ale jeżeli ty nie jesteś w praktyce, tak si v teórii. A więc zajmujesz się teorią. A ta teoria bez praxe je mrtvá. A teoria bez praktyki jest martwa. Nie wiecie ją użyć. Nie potraficie wykorzystać ją. A ci, którzy was poczuwają. A ci, którzy słyszą was, oni nie wiedzą, jak się to uwieść do swojego życia. Nie potrafią po prostu wprowadzić te teorie w swoje życie. Dlatego, że tieto nauczenia sú vysiale niekde v teoretickej oblasti. Ponieważ te nauky po prostu znajdujú sa gdzieś v dedine teórii. Ale Jakub žil v praxi. Ale Jakub po prostu žil praktične. Učil sa dôverovať Bohu. Učil sa ufať Pánu. Pracoval. Pracoval. Obetoval sa. Ofiaroval sa. A poznával Pána Boha Vo všetkých veciach svojho života. I ve všetkých rzeczach v svojim życiu poznával Pána. Budeme sa modliť. Budeme sa teraz modliť. Náš drahý nebeský Oče. Drogi kochany Ojcze niebieski. Z celého srdca ti ďakujeme. Z celého srdca chceme ti dziękować za to tą usługę słowo. Ďakujeme ti za to, že hovoríš k nám. Ďakujem za to, že ty mluvíš do nás osobiście. Staviaš pred nás zrkadlo tvojho slova. Ty pred nami staviaš zvierciadlo tvojho slova. A ty chceš, aby sme sa v ňom uvideli. I chceš, abyśmy zobaczyli siebie w nim. Ty nechceš, aby sme plávali v teoretickej oblasti. Nechceš, abyśmy porušali się v dziedzinie teórii. Ale aby sme tú teóriu vniesli v prax. Ale byśmy te teórie po prostu wprowadzili w praktykę. Lebo ty si povedal, Panie Ježišu. Ponieważ ty powiedziałeś, Panie Jezu, že nie každý, kto mi hovorí, Panie, Panie. Nie každý, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. Wejdzie do Królestwa Bożego. Ale ten, kto czyni. Ale ten, który czyni. Który wejdzie w prax. Który po prostu praktycznie wykonuje. Twoje słowo. Twoje słowo. Ten cię miluje, Panie Jezu. Ten kocha cię, Panie Jezu. Kto kona twoje słowo. Który wypełnia twoje słowo. Kto żyje twoje słowo. Który żyje twoim słowem. Kto go wniesie do praksy swojego. Który przynosi, wnosi go do praktyki swojego życia. Chwalimy cię, Panie. Chwalimy cię, Panie. Że ty to rzeczy si skrył przed mądrymi. Te rzeczy ukryłeś przed mądrymi i roztropnymi tego świata. A zjawił si to nam, niemluwniatom. Objawiłeś to nam, prostaczkom. Alleluja. Radujemy się. Cieszymy się. A kiedy to słowo stoi proti nám. Nawet kiedy to słowo przeciwko nam jakby stoi. Stoi proti nášmu pohodliu. Ono zwiastuje przeciwko naszemu naszej wygodzie. Ale dziękujemy, że jest nam użyteczne. Ale dziękujemy za to, że jest do użytku nam. A chcesz, abyśmy tuto oblast. I chcesz, żebyśmy te dziedziny, abyśmy strzegli w naszym życiu. Żebyśmy strzegli w naszym życiu. Abyśmy nie byli przyżywnicy na tomto świecie. Żebyśmy nie żyli kosztem innych w tym świecie. Ale kiedy raz odejdziemy z tego świata. Ale kiedy raz opuścimy ten świat. Aby ten świat poznał. Żeby ten świat poznał. Że ty sobie nas mógł pożegnać. Że ty mogłeś pobłogosławić nas. A że nie len nas. I że nie tylko nas samych. Ale skrze nas i pożegnał. Ale przez nas pobłogosławiłeś wielu innych. Ty nienawidzisz leniwych sług. Nienawidzisz leniwych sług. A ty si powiedział. I powiedziałeś, sługo leniwy. Ty si wiedział. Ty wiedziałeś, że ja żniem tam, gdzie są niesiał. Że ja zbieram to, co nie zasiałem. Dlaczego si był leniwy? Dlaczego byłeś leniwy? Dlaczego si zakopał rzeczy? Dlaczego ty zakopałeś te rzeczy? Ale ty będziesz miał aj innych sług. Ale ty będziesz miał tak samo innych sług. Którym ty powiesz, sługa wierny, sługo wierny, nad małą si bol wierny. Ty powierzyłem cię, postanowiłem cię nad małym. A teraz cię ustanowim nad mnohym. A teraz postanowię cię nad wielu. Dziękuję ci, Panie. Dzięki ci, Panie Jezu, że budzisz w nas pocit odpowiedzialności. Że budzisz w nas to uczucie odpowiedzialności za nas. Za nas, za nasze dzieci. Za nasze dzieci a za budúce generacje. I za następne generacje. Pożegnaj nas. Pobłogosław nas. Pożegnaj to słowo. Pobłogosław to słowo w naszych sercach. W naszych sercach, aby przyniosło mnoho użytku. Żeby wiele owocu przyniosło na twoją cześć, a na twoją chwałę i cześć. Amen. Amen.